Edwin, de klapper van de week bij Radio Puur Hollands natuurlijk met Leef Je Leven. We gaan door, we gaan een oudje tevoorschijn toveren van Jody Bernal en Kissy Keno. We zitten toch een beetje in die lekkere stijl, dus we gaan door met Litsy Hille en Chakatiki Boom Boom. Chakatiki Boom Boom, Chakatiki Boom Boom, zijn vrolijke liedjes in maar met ons mee. Chakatiki Boom Boom, Chakatiki Boom Boom, er is hier een Ik voel me wat ik denk, heel verstaan, maar zeg ik oké. Ik ben er in die Betsy Hille en Chucky Dicky Boom Boom. We gaan weer een verzoekje draaien. En ja, dat moest worden Andy Tielman met Blue Bayou. En de tekst eronder staat: je gaat weer lekker Harry met draaien. Echt een super DJ van Radio Pure Hollands. Nou, dankjewel. Wie het is geweest, ik weet het niet. Maar het IP-adres komt me wel bekend voor. We gaan hem lekker draaien. Andy Tielman, A Blue A Bayou. Er gelijk eentje achteraan draaien, wat een beetje in dezelfde sfeer hangt van Indo-rock. En dat is Danny Everett met Maluka Sayang. Thank you. Maluku Asayan. Nou, de muziek bevalt me wel, dus we gooien er nog eentje achteraan van de Kilima Hawaiians met Blue Hawaiian Moon. Thank you. Kilima Hawaiians met Blue Hawaiian Moon. En als u denkt van god, wat heeft die Marco toch een rare stem. Ja, wegens omstandigheden kon die vanavond even niet draaien en werd gevraagd of ik het even over kon nemen. Ik had dus geen programma klaarstaan, dus ik heb het zo uit het blote kopje zo hier en daar wat muziek vandaan geplukt en lekker gaan draaien. Maar ja, u bepaalt natuurlijk de gezelligheid en de verzoekjes die binnengekomen waren, die heb ik ook lekker tussendoor kunnen draaien. En ja, ik zeg altijd maar zo, er is maar één ding zeker. Als je iets niet kan, dan moet het voor een ander opgeknapt kunnen worden. En dat gaat Klaas Veen over zingen. Daar heb je vrienden voor. Wegdraaien van Frans van Mokum en kom weer in mijn armen. I'm not afraid to die. Kanaal 1 hier op radiopuurhollands.nl. Ja, dat is Radio Pure Hollands natuurlijk waar u naar luistert. En we hebben een verzoekje klaarstaan. Dat komt van onze rode Bianca. En ze wil graag horen Stef Eckel met Blue Bayou. Voor iedereen op luisteren en voor Harry zegt ze. En thanks voor het overnemen van het programma. Nou, en ik heb het net al gezegd, daar heb je vrienden voor. En die heb ik net gedraaid van Klaas Veen. We gaan hem lekker draaien. Stef Eckel en Blue Bayou. Namens onze DJ Bianca, oftewel Rooie, zoals ze zichzelf ook wel eens noemt. En voor iedereen op luisteren en bedankt voor het overnemen. Nou, we hebben het graag gedaan. We gaan er even eentje wegdraaien. En dat is die van Lieve Hugo en Leidseplein. Appa! Even losmaken, kom op! Plein. En ik hoop dat de heupjes nou een beetje losser zijn. We gaan even door met Jazus en zij gelooft in mij. Thank you. Dat was Jazus met Zij geloof in mij. Een lekkere reggae-stijl. We gaan weer even eentje wegdraaien. En die komt van DJ Desmond. En die zegt, voor onze Duitse vrienden daar in Duitsland. En die Borg met Mijn lied voor die. Nou, we gaan hem lekker draaien. Zometeen de verzoekbox sluiten, lieve mensen, want we gaan richting de klokken van 11 uur. Dus wil u nog een verzoekje horen, wees u er snel bij. Want ik ga hem rond 15:15 ga ik hem sluiten. Thank you.

Dag Gerard Joling en hou je morgen nog steeds van mij. Ja, lieve mensen, er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. De tijd van gaan die is voor mij bijna gekomen. Voor ik afscheid van u ga nemen, ga ik natuurlijk eerst vertellen dat u morgenochtend van 10 tot 12 weer kunt luisteren naar onze DJ Desmond. Met Desmond draait door. Ja, en dan zondagavond, dan is onze Marco en Lara weer present. Dus dan kunt u weer lekker gezellig luisteren naar de Zondagavond Express. En dan maandagavond, ja, dan hebben we dus een gast in de studio. En dan moet u zeer zeker ook weer gaan luisteren. Want dan hebben we JJ Bauer. Ik ga de mensen bedanken die geluisterd hebben. Zij die de verzoekjes hebben aangevraagd, ook hartelijk dank ervoor. Het is vandaag een geïmproviseerd programmaatje geworden. Maar u heeft uiteindelijk toch de gezelligheid bepaald vanwege de verzoekjes. Heeft u genoten? Ga dan vooral verder vertellen. En heeft u niet kunnen genieten? Of heeft u dingen waarvan u zegt, nou, dat had even anders gekund? Stuur u het naar info@radiopuurhollands.nl. Dan kunnen wij het verbeteren. Ik zou zeggen, lieve mensen, voor hen die straks gaan slapen, welterusten. Voor hen die willen blijven luisteren, blijf gezellig luisteren. Want de non-stop is weer geweldig en die is samengesteld door onze DJ Marco natuurlijk. Ik zeg vanaf mijn kant alvast bye bye, zwaai zwaai. U hoort mij weer aanstaande woensdag. Lieve mensen, bye bye, zwaai zwaai.